alınırım, seni tam üzerime alınırım. Darılırsam ancak kendime darılırım. Dayanamam diye bir şey yok, dayanırım. Gerekiyorsa yalancının eline sarılırım. Git hadi sen nereye gidersen, içimden geliyorsun tarifi zor sözlerle, ama sen gözümden biliyorsun. Seni benden alan kader, ölsem ben alınırım, seni tam üzerime alınırım. Darılırsam ancak kendime darılırım. Dayanamam diye bir şey yok, dayanırım. Gerekiyorsa yalancının eline sarılırım. Git hadi sen nereye gidersen, içimden geliyorsun tarifi zor sözlerle, ama sen gözümden biliyorsun. Seni benden alan kader, ölsem ben nefesimi kesiyor. Seni benden alan kadar, ölsem ben.